A szankciók nem működnek. Csak a szankciók működhetnek. A klímapolitika nem működik. Végre betiltják a sátánizmust. Tehát egy normális országban, nem nálunk. Nyugi. Nyugi sátánista nézőink, tehát mindenki valószínűleg egyesek szerint. Hazari a hallgatók, nem? Voltak sátáni jelek. Látok, milyen a felirata, a neve, a logója. Vörös vércsurgás az Azaria felirat. Vörös vércsurgás fekete alapon. Nem az volt, hogy Monster energiai tartívat. De a hell az nem sátánista, mint a Monster. Igen, ez amúgy egy valid kérdés, hogy aki szerint a Monster az egy sátánista ital, mert ugye Héber 6-osra hasonlít az egy karmolás, és 6-6-6 van egymás mellett, akkor a hellre miért nem mondják azt, hogy az sátánista? Hát ez nem olyan egyszerű. Azt mondjuk ez Amerikában terjengett ez a téma. Persze. Nem ezért tiltatja be a KDNP a gyerekeknek az energiaital fogyasztást. De azt már mióta mondják, hogy betiltják az energiaitalt, és most mégse tiltják be, pedig most azt mondom, hogy ki a... Mégse tiltják be. Hogy most betiltották? Ez már be lett nyújtva az a törvény. Hát, én megszoktam, hogyha a Fidesz akar egy törvényt, akkor ez egy héten belül átmegy amúgy. Szóval most az, hogy évek óta már beszélnek róla, az... Ezen nagyon sokat kell dolgozni. Hát igen, csak minden más törvényt azt egyik napra a másikra, csak az a baj, hogy szerintem itt legalább azt láthatnám végre, hogy a Fidesznek van egy elve, ami mellett kiáll, de itt gondolom egyfelől a... KDNP. Tudtad, hogy van olyan párt? Igen, most már tudom, aki kiáll a gyerekek mindannyian mellett. Mindannyian tudtuk. Csak hogy akkor ezt átvihetnék attól, hogy népszerűtlen, de úgy érzik, hogy ez fontos, hogy egészségesebben legyenek a fiatalok, de attól félek, hogy egyfelől a hellnek egy kicsit erősebb a lobbija itthon, mint gondolnál. Az energiaital szövetségre gondolsz? Arra is. Akik így isszák az energiaital, nem. Másfelől ez meg, egészséges. Meg valószínűleg most nem akarnak még több fiatal szavazót veszteni, úgyhogy háromszor is meggondolják, hogy most ilyen népszerűtlen dolgot csináljanak. Azt gondolod, hogy majd 26 nyarán fogják ezt bevezetni? Igen, az újabb kétharmadnál. Nyilván, mármint igen. Tehát szintetek mi lesz? Nem fog meglepődni. Na, a Gulyás se így számol, igen. De persze, hát ő is azt mondta, hogy neki megtisztelő, hogy azt gondolja bárki, hogy még legközelebb is ők fognak kormányozni. Ami ugye hát a közvéleménykutatások alapján el is hiszem, hogy ez hízelgően hangzik, tekintettel arra, hogy már... Barátunk, Gulyás Gergő nem írt kommentet? Gulyás Gergő nem írt kommentet, beszéljünk róla, hogy mit írt Vitályos Eszter. De az tényleg a Vitályos Eszter? Hát a Vitályos Eszternek a profilja volt. De a Vitályos Eszter lehet nézni minket. De jó. Barátok vagyunk. Én adnám. Sziát utána Vitályos és a barátunk lett. Azt írta Vitályos Eszter YouTube profil. Maradjunk ennyiben. Jó, ez a Vitályos Eszter videó van fent, nem? Drága barátaim! Ennyi. Ez azt jelenti, hogy akkor már kérhetünk kölcsön, nem, hogyha barátok vagyunk. Majd mondom, hogy én mit szeretnék, de majd olvassuk először. Köszi a tippeket! Amúgy a Telex is tudott kérdezni, ne lódítsatok. Mi azt mondtuk, hogy nem tudom. Hát, hogy arra nem volt idő, hogy a Telex kérdezzen, de hogy arra volt idő, hogy a TikTok videót volt olyan, hogy nem volt idő, nem? Volt olyan, hogy valaki nem tudott kérdezni, mert nem volt már rá idő. Ez egészen biztos. Hát, pont ugye a 444-nél előfordul, hogy elmennek, és nem lesz idő pont erről beszállni. Igen, de nem mindig. Tényleg a kormányinfon azért sok kérdést fel lehet tenni, ezt alá kell írni, igen. És igen. A kormányinfónak az intézménye az nagyon-nagyon jó. Az lenne még jobb, hogyha valaki ott lenne, aki tudná képviselni ugye a kormányt is, nem csak a saját véleményét. Amúgy erről jut eszembe, azt pont elfelejtettem mondani, mert ugye tegnap a Zolinak reagáltunk a dolgára. És azt akartam, hogy szóval az, hogy kiket hívunk meg, az egyszerűen nincs kit meghívni. Én nem teltek róla, hogy a Fidesznek a politikusai, akik komolyan vehető emberek nem jönnek el a műsorunkba, hiába hívjuk őket. Propagandistákat meg nem fogunk hívni, az semmi értelme. Nem szeretném validálni. Szerintem nem jó üzenet, hogy egy propagandistát úgy kezelsz, mint hogyha egy ilyen véleményvezér lenne, miközben csak egy propagandista. Hogy a véleményéről kérdezhetnél. Igen, mert nem a véleményet mondja. Hát igen. Vagy lehet, hogy ez a véleményed, csak akkor leszűrték. Szóval ez a baj ezzel, de próbálunk meghívni, nem csak a haverjainkat hívjuk, egy csomó embert hívtunk, akiket nem ismerünk, de hogy nyilván ilyen helyre olyan embert hívjunk, aki szerint nekünk szimpatikus, vagy szerintünk értelmeset fog mondani. De műsor vezetni mással azért más, mint amikor interjút csinálsz, és ez amúgy egy nagy bűne lehet, hogyha van olyan még, hogy értelmiségi fideszes, nem tudom. Létezik ilyen, de hogy én szerintem az egy nagy bűn, hogy leépítették ezt a rétegüket, és már csak az ilyen bólogató Jánosokat, meg a propagandistákat tartják, pedig lehet, hogy azzal, hogy ugye nem lehet kritikát feléjük, mert akkor már ellenzéki vagy. Pedig, hogyha lenne egy értelmiségi Fidesz réteg, akkor azt tudná kritizálni is a Fideszt, és lehet, hogy még korrigálta volna is a hibáit, vagy legalábbis próbálta volna, de hát ez nagyon nem ilyen irányba ment. Csak ilyenek vannak már a Fidesznek a kulturális holdudvarában, mint a Nagy Feró, a Pataki Attila, a Győzike, ezekkel nem lehet mit kezdeni, ezeket ilyen nem fogom meghívni. Nagy Ferónál ez a holdudvarnak ez több jelentése is van. Ez a baj. Hát azért, meg akiket még hívtunk, azok meg ugye olyan magas pozícióban lévő, vagy korábban olyan magas pozícióban lévő jellemzően politikusok, akiknek volt döntési körük, meg tényleg az a tisztség, amit betöltöttek az önmagában, tiszteltet érdemel, és amúgy például a Gyurcsányt is ezért is akartuk hívni, mert azért mégis a magyar emberek megválasztották miniszterelnöknek. Az Orbán Balázst is hívtuk, tehát végül nem sikerült, nyitott volt, a Novák Katalint is hívtuk, ő nem akart jönni, úgy emlékszem akkor, hogy nem ért rá, gondoltunk Áder Jánosra is, Tóth Gabira, tehát nem az történt, hogy nem próbálkoztunk valóban. Ja, de mondjuk ilyen megafonosokat nyilván nem hívsz el, mert az, hát lehet, hogy van olyan műsor. Van az a műsor, amiben az én már kitaláltam egy műsort, amiben megafonosokat szívesen elhívok, kérdés, hogy eljönnek-e. Ez ilyen, ezek megőrültek? Hát majd meglátod. Ja, na mindegy, ez ilyen. Szerintem azért próbálunk sokszínű embereket hívni, és olyanokkal műsort vezetni, aki úgy érezzük, hogy legalábbis együtt jó műsort tudunk majd vezetni, és nem csak itt feszengünk. Szóval a Vitályos Eszter barátunk. A Vitályos Eszter meg politikusnak számít? Persze, hogy politikusnak számít. A kormánynak a szóbírja. Jó, de hát nem ilyen. Ott ül az országgyűlésben. Igen. Jó, de hát TikTokerként meg lehet hívni, nem? Hát nem tudom, szerintem ez majd, hogyha a politikai tisztségeit azt feladja, akkor utána tehet TikTok influencer. Vettem a kérdéseket, hozom nektek az egészségügyi és oktatási videókat is. Legyen szép napotok. Kösz, neked is legyen szép napot. Ez, ja, igen. De azt várom, és akkor mi lesz, hogy ezért kórházak WC-i tier list. Igen, és csak a legmodernebbeket mutatják be, de hogy... Csak van 10 jó. Azon gondolkozom, hogy ha már ilyen barátok vagyunk Vitályos Eszterrel, akkor nem kapunk mi is egy sajtóakkreditációt a kormányinfóra, mert tudnám küldeni embert, aki kérdezhetne dolgokat. Az lehet, hogy sajtónak kéne lennünk. De hát, amikor le kell gyilkolni minket, mint propaganda, akkor sajtóként kezelne. Azért több százezer ember néz minket, ennél kisebb nézettségű sajtók is elmehetnek kérdezni, akkor mi miért nem kérdeztetünk pára? Na tehát ez úgy volt, amikor elindítottuk a Jól van ez ügyet, akkor elkezdtünk ennek utána nézni, hogy ugye mit kell megcsinálnunk, hogy kaphassunk belépőt a parlamentbe, és ott megkérdezhessünk embereket, és akkor rájöttünk, hogy ez ebben a formában, tehát nincs is igazából lehetőségünk igényelni. Hát lehet, nyilván, hogyha megcsináljuk a hozzátartozó dolgokat, de ja, nem tudom. Most ki lehet, hogy Origó fontos, hogy mindig ott legyen? Azt, amit az Origónak adnak kérdéseket, át lehet adni a Mandinernek, az kész, ezt az megvan oldva. Origó, kérlek, az Origó az egy sajtó, az egy sajtótermék. Arra vonatkoznak mindenféle sajtószabály, ez egy megbízható, hivatalos, számon kérhető sajtótermék, na, ami nem hazudik, csak úgy. Micsoda átvezetés. Akkor az a folytatás. Teked lejjebb, ja. Ott van. Épp helyre igazít itt egyet. Mondjuk nem csinált új cikket, hogy igen? Persze, hogy nem. Benne van a hashtag helyreigazítás. Nagyon nehéz megkeresni a helyreigazítást, mert még a hashtagben se rakják be. De helyreigazítás 2024. október 29. napján botránya elől a külföldre menekülhetett Lakatos Márk címmel megjelent cikkünkben. Valótlanul állítottuk, hogy Lakatos Márk a gyermekvédelmi tüntetés szervezője és szónoka volt. Hát igen. És még itt, hát igen, nem is kellett. A pesti srácok is helyreigazít majd. De hát ez náluk egy átlag péntek vagy csütörtök, már nem tudom melyik nap történt ez. Már külön emberük van arra, hogy minden helyreigazítást helyre tudjon rakni, lehetne. Ugye Edina közölte ezt, Pottyodni Edina. Az Origó és a propaganda természetesen hazudozik. Lakatos Márk nem volt a szervezője a gyermekvédelmi tüntetésnek, miután pert indítottam. Az M1 is ezt mondtam úgy. Ki? Az M1. Aha. Átvette, és már úgy mondták be, hogy a gyermekvédelmi tüntetés szervezett. Na hát, álhírt terjesztett rágalmakat. Adófizetői pénzből. A bíróság helyreigazításra kötelezte őket, amit megtettek. Azonban továbbra is kérdés, hogy mi van Lakatos Márk ügyével. Bolyár Zsolt 2 hónapja még tüntetésre mozgósított, a propaganda azt sejtette, hogy a Hősök Terei megmozdulás szervezői közül mindannyian érintettek vagyunk. Aztán hetek óta nagy hallgatás, nagy kussolás, épp úgy, mint a kegyelmi botrány kapcsán. kapcsán, ahol máig nem tudhatjuk, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin, kik tudtak a kegyelemről, és miért püspöke még mindig a református egyháznak Balogh Zoltán. Itt jelzném meg, hogy mire kimegy ez a rész, február 2-ával együtt eltelt 365 nap. A kegyelmi botrány kitörése óta. Milyen, honnantól számoljuk a kegyelmi botrány? Másodikán, február másodikán. A 444 cikk óta? Nagyon fordult a világ. Ott fordult. Amúgy durva, amúgy a 444 az óriásit ment tavaly, szerintem. Ő hozta le először a kegyelmi botrány. Mondjuk neki küldték be, lehet, hogy más is lehozta volna, de emlékszem, amikor kijött a kegyelmi botrány, így foglalkoztunk vele, de így nem éreztem, hogy ez fogja most megrendíteni a dolgot, hanem így megint egy újabb hír. Talán a borítón is volt, az, amikor foglalkoztunk vele, így ráraktam azt a Novákot a borítóra, de hogy így jövétem, hogy más lesz, és aztán mégsem állt meg ott, úgy látszik, ez betalált. Na, de a 444 tavaly ő is a orosz hacker miatt is fölkérdezte a illetékest. Szóval azért jó nagyot ment tavaly a 444. Jogos szinte Medinának a felvetése, hogy ezt a pedofil hálózat feltárásával kapcsolatban kicsit elültek a hangok, és ez pedig nagyon fontos lenne, hogy fel legyen tárva ez a pedofil hálózat. Hogyha ezt már ekkora csinnadrattával elkezdték, nagyon helyesen, hogy ez kiderüljön, hogy mi az igazság, és le legyenek állítva ezek az emberek, akik ezeket a szörnyűségeket elkövetik, bár látnánk ebbe előrelépés. De amúgy lehet, hogy csak a rendőrségi nyomozás. Lehet, hogy volt egy nyomozásban előrelépés, és akkor volt ez, hogy na, ezt most nem kéne forszírozni. Hát én bízom benne, hogy nem. Azért, na, azt lássuk be, hogy azért a rendőrségnél nagyon sok nagyon jó szakember dolgozik. Hát, és a médiának gondoltam, hogy ezt nem kéne forszírozni, azt mondta. De azt mondta, mint Walter White, hogy tread lightly. Ez most már tread lightly, jó? Szurkolunk továbbra is a rendőrségnek, hogy sikerüljön ezt felderíteni, lefülelni és leállítani ezt a hálózatot. Ez tényleg, ez nagyon-nagyon fontos dolog lenne. Igen, akkor is, amikor nem csak politikai kilövésre lehet használni, hanem csak úgy, hogy alapvetően ez lenne a munkájuk, nem? Hogy ezeket így megoldják. Tehát teljesen nem érdekel. Az ne lehessen már tényleg gyerekeket, értem, az állami gyermekkel. Úgy érzem, hogy nekik csak akkor fontos, amikor hát politikai témát lehet belőle csinálni. Meg a Bayer Zsoltnak. Hát meg az egész propagandának, igen. Igen, még az ügyészség irataiba még nem tudtak bemenni, hogy kihúzzanak pár nevet. Ez ki állítólag. Állítólag. Reggel Orbán Viktor népéhez szólott. Öreg paraszt reggeli. Paraszt reggeli kifejezés az egy ilyen köztudat volt, vagy csak átvettem? Ez nem egy szép kifejezés. Nem egy szép kifejezés, nem azt mondtam. De hát a tartalom se olyan szép szerintem. Hát de ez egy propaganda anyag, ez a péntek reggeli Orbán Viktor. Ez egy propaganda anyag, úgy is kell kezelni, de hallgassuk meg, hogy mit szólott népéhez Orbán Viktor. 1 millió forint per hó fizetést. Átlagfizetés. Ez a cél. Átlag. 1 millió forintos átlagfizetés. Nagyon föl kell vinni a felső 10 000-nek a fizetését. Igen, és az euró árfolyamát is. És mindkettőn dolgozik a kormány. Szóval mondjuk lehet az, hogy akkor a Mészáros Lőrincsnek legyen 1 trilliárd a fizetés, akkor kijön az átlagos 1 millió, nem? Egy gogol. Miért nem a mediánt akarják felvinni? A mit? Kussoljál már! Itt ezek a minden szarista üzét, Orbán-fóbiás emberek. Biztatójel, hóvirág, ibolya, te első tavaszi virág, hogy már van 4 000 olyan pedagógusunk, a tanárbéremeléseknek köszönhetően, már van 4 000 olyan tanárunk, aki már 1 millió forint fölött keres. Lássuk a kormány.hu per jó hírt. Ez ott lesz? Vajon itt van-e? Aktuális jó hír. Nem, az van ott, hogy már kiléptünk a recesszióból. Ez nincs az aktuális jó hírek között. 4 000 tanár bruttó, gondolom bruttó. Nyilván. 1 millió bruttó, 1 millió fölött keres, ami azt jelenti, hogy majdnem eléri az Európai Uniós átlagot. Néhány tanár van összesen? 120 000. Hány tanár hiányzik összesen? Ez meg egy másik kérdés. 35-40 000? Vannak a magyar gazdaságban. Azt is mondhatnám, szemben a cinikusokkal, nagyon sok pénz van a magyar gazdaságban. Szemben a közgazdászokkal, meg a gazdasági szakértőkkel, meg a számokkal. Amúgy valószínűleg nagyon sok pénz van a magyar gazdaságban. Nyilván viszonylagos, hogy mi a nagyon sok pénz, mert hát nem tudom, egy ember átlag ember pénztárcájához képest minden nagyon sok pénz, ami egy egész gazdaságban van. Kérdés, hogy ez milyen irányba folyik, milyen arányban osztják el az emberek közt igazságosan azt, amivel ők rendelkeznek. Sok kérdés van. Nyilván amúgy elmondja a jó híreket Orbán Viktor, nagyon sok pénze van az embereknek, és csak nem tudnak is... hollani. Na mindegy, szóval elmondja, hogy nagyon sok pénz van a magyar gazdaságban, ezt mi is tudjuk, az viszont nagyon jó lenne, hogyha ez tényleg így a bőrünkön is éreznénk, hogy nagyon sok pénz van a magyar gazdaságban, mert hát jól lesz, úgyhogy nem, mit kell nyelvogni? Hát igen, ja igen. Éhezel? Hát nem vagyok most annyira éhes, úgyhogy ez azt jelenti, hogy akkor nincs szegénység. Nincs. Amúgy ugye ezt is elmondja Orbán Viktor, hogy az állampapírok kamatait kifizetik, ugye jó kormánypontú per jó hír. Igen, és hogy ezt meg tudtuk tenni, hát ez elképesztő, meg hogy a 13. havi nyugdíjt ki tudtuk fizetni, ez elképesztő. Nyilván itt megint a differenciáltságra az elfelejt valójában reflektálni, elmondja, hogy de hogy hát azért nagyon sok embernek a legalacsonyabb kifizetések közé kerül nagyon sok család, 50 ezer, meg 190 ezer család nem az 5 milliárd forint fölötti befektetéseket tette meg, hanem a kis befektetéseket, és ez nekik nagy segítség. Ugye minél kevesebbet fektetsz be, annál nagyobb ez a segítség, és azt mondta, hogy ugye 800 ezer családnak segítség ez. Szegény családoknak van pénze befektetni? Szerintem a szegény családoknak van a legtöbb pénzük befektetni, hiszen nem költik el a pénzüket ugye drága dolgokra. Igen. De hát meg ezt is kiszámolta Orbán Viktor, hogy 800 ezer családnak van akkor állampapír megtakarítása, rendben, az ugye négyszer felszorozza, az 3,2 millió ember. Szó nincs arról, hogy esetleg mondjuk az a 20 ember, aki 5 milliárd fölött fektetett be, ők esetleg abból valaki férj és feleség, és akkor ők igenis nincs mondjuk gyerekük, akkor az végül is így csak két ember, és 5 milliárd forint lejön belőle. Hát, jó, hát nem tudhatjuk. Mindig nem bele kell rondítani a jó hírekbe, Csoki. Igen. Nem lehet örülni az, hogy virágzik az olasz. Nem tetszik, hogy épül a haza? Nagyon tetszene, hogyha egy kicsit még jobban épülne a haza. Szerintem mindig egy kicsit többet kell elvárni a kormányzattól. Szerintem mindig egy kicsit. Nem szabad elégedetnek lenni teljesen. Hallottam egy kis izért. Palávert. Fú, bazd meg. Jó volt. Atya Isten. Nekik tetszett, hogy épül a haza? Jó, mesélj már, mi történt? Az a szintű agyhalál, ami ott volt. Majd megkeresek. Majd ha a téma lesz a Dubaj, akkor elmondom, hogy mi az a véleménye az embereknek. Ott voltak nagy vélemények. Hát gondolom az, amit az Origó ír. Pontosan. De ahogy, ahogy elmagyarázták, az... Egy Reddit posztra hivatkoznak ők is? Hát azt már odáig nem jutottak el. Akkor már megírta mondjuk a riposzt, akkor már lehet a riposztra hivatkozni. A riposzt meg a Redditre hivatkozik, de ez már más dolog, igen. Elmondja Orbán Viktor, hogy a németek recesszióban vannak, de a magyar gazdaság szerencsére szárnyal. Ugye azt is elmondja, hogy 2025 már a harmadik, negyedik, negyed évében már nagyon erősen fog növekedni a magyar gazdaság, amit ugye elmondott az elmúlt két évre is, de amúgy lehet, hogy így lesz. És én szurkolok van is, honnan, hogy föltalpra álljon a magyar gazdaság. Viszont ehhez nyilván béke kell, és a békéről is beszélt Orbán Viktor. Na nézzük. Na a szankciók, beszéljünk erről. Hát először is ugye az amerikaiak és az európaiak két egymásnak szögesen egymással szöges ellentétben lévő dolgot mondanak. Ugyebár az van, tehát most is a szankciókat megszavazta a Orbán kormány, az Európai Unió szankcióit, de úgy, hogy ugye tehát meg kell tenniük az engedményeket az Uniónak, amit mi kértünk. Trump pedig szankciókkal fenyegeti Oroszországot, hogyha nem hajlandó tárgyalni. És az ellentét itt? Ez, igen. Jó. Szóval én értem, hogy tehát azért lássuk be, te nem vagy egy igazi egy államférfi, nem? Te nem vagy egy korszakos 100 millióból egy 100 évenként egy ilyen születik ember, mint Orbán Viktor. Sok. Igen. Hogy mondhatsz ilyen? És így lehet, hogy nem érted, de van, tehát ennek van egy óriási különbség. Hogy megmagyarázza, hogy kell értenünk, jó? Ne, tehát van úgy, az Európai Unió szankciókat akar bevezetni, ami rossz, és az Amerikai Egyesült Államok pedig szankciókat akar bevezetni, ami jó. Ja, mindjárt megmondja, hogy hogyan. Igen. Hogyan kell ezt a logikai ugrást kivitelezni. De ennél egyértelműben én nem tudom neked elmagyarázni. Ja, majd elfogja. Az európaiak azt mondják, hogy a szankciókat folytatni kell, sőt, súlyosbítani kell annak érdekében, hogy az ukránok megnyerjék a háborút Oroszországban. Tegnap az amerikai külügyminiszter egy nagy interjúban azt mondta, hogy tisztességtelen dolog volt becsapni a világot, azt állítva, hogy az ukránok ezt a háborút megnyerjék. Ez már az új? Ez már az új. Ki mondta most? Ez az új. Ki? Az a Foxos csávó? Foxos csávó. Az? Mert a védelmi miniszterre lett az a Foxos csávó? Vagy mi? Az a nem túl képzett, nem tudom honnan húzták elő csávó? Mindegyik nagyon képzett, Ádám. Nem tudom, hogy miről beszélsz. A lényeg az, Ádám, ez a különbség, hogy Ukrajna... Még nem mondta végig. Még az... De, elmondta. Az amerikaiakról még nem beszél. De most mondta. Hát, hogy valamit csak mond a szankciókról. Az amerikaiak éppen ezért az nem szankciót akarnak, hanem békét. Tehát az EU... De azért akarnak szankciót. Hogyha Ukrajna mondjuk ezt a háborút megnyeri, azután béke lesz, tehát amikor abban a pillanatban, hogy a háborút valaki megnyeri, az utána lévő pillanatban béke lesz, vagy háború. De az amerikaiak nem szankciót akarnak? Nem, ők békét. Mivel akarják elérni? Szankciókkal. Hú, beszélek, várjál, most a kezem nehéz ezt követni. A amerikaiak béke helyett akarnak szankciót. Az amerikaiak békét akarnak, és a béke elérésének egyik eszköz a szankció. Tehát béke helyett szankciót? Mindenki békét akar. Ezt azért az izzadtak este. Szerintem itt túlóra volt ott a Orbán Balázséknál. Szóval az amerikaiak béke helyett akarnak szankciót, az európaiak meg a háború meghosszabbításáért akarják. Szóval... Még fordítva. Na, a szándék az... Az amerikaiak akarnak békét. De Európa akar háború. Nem érted, amit mond a Viktor. Azt nem szankciót akarnak, hanem békét. Tehát az európaiak béke helyett akarnak szankciót. Az amerikaiak békét akarnak, és a béke elérésének egyik eszköz a szankció. Tehát ők akarnak. Úristen, bazdmeg. Atyaisten. Ezt a térprotézist, ezt mindenki iratkozzon föl gyorsan, itt a logikai ugrások miatt a térprotézis műtétre a 6 éves várólistára sokan leszünk. Na ezt még egyszer. Nem szankciót akarnak, hanem békét. Amúgy ezt tudod, mi kéne ilyen érettségi szövegértési feladat legyen? Mit akar Amerika és Európa? Igen, hogy most akkor hogy állunk? Mit gondol Amerika, mit gondol az EU, és mit gondol Orbán Viktor? Azért ez elég mély téveszmés állapot szerintem. Még éppen ezért az nem szankciót akarnak, hanem békét. Tehát az európaiak béke helyett akarnak szankciót. Az amerikaiak békét akarnak, és a béke elérésének egyik eszköz a szankció. Tehát ők azt mondják, hogy tárgyaljatok, ha nem tárgyaljatok, akkor még súlyosabb szankciók is jöhetnek. De ez két egészen különböző kávéház. Hú, gyerekek, teljesen megőrült. Kész. Vége van. Amúgy teg nehéz magyarázni ezt, nem? Amikor Trump Grönlandot, Panamát, Kanadát fenyegeti háborúval, közben szankciókat akar kivetni Oroszországra, és amúgy, tehát én értem, hogy más az is, amikor Amerika odalép az asztalhoz, és akkor azt mondja, hogy na, Oroszország eddig és ne tovább, mint amikor Németország és Franciaország próbál odalépni, mert ugye az egész EU együtt nem tud, hiszen sajnos ez a nemzetek Európája koncepcióban úgy tűnik, hogy az a megoldás, hogy feltétlenül meg kell akadályozni minden közös fellépést, főleg az oroszok ellen. De nem tudom, így persze, ez nyilván más, és ezt mondta a Trump, hogy ő békét akar, hát sok mindent mondott, én reménykedem benne, hogy tiánk békét akar, de hát valószínűleg, hogyha ugye az oroszok azt mondanák, hogy akkor jó tűzszünet van, ezt mindenki elfogadná, nem? Nem tudom, lehet, hogy az ukránok nem, de az, legalábbis az európaiak ennek, vagy az Európai Unió valószínűleg örülne ennek, hogy akkor ebbe előre lehet lépni. Hát nem. De senki nem. Vannak olyan háborút akarnak. Vannak olyan EU-s politikusok valószínűleg, akik a háborúban érdekeltek. Sőt, vannak olyan amerikai cégek, igen, az amerikaiak, akik fegyvergyártásból élnek. A 90 Patriot rendszer, amit most fognak majd leszállítani Ukrajnának, azt valószínűleg, aki gyártja, az örül annak, hogy akkor ezt most valaki kifizeti neki ezt a nagyon-nagyon sok pénzt. De amúgy itt akkor a fegyverszállítmányokról megint nincsen szó Orbán Viktor kis reggeli bejelentkezésében. Ez megint, mint ahogy tegnap ugye a Radics Béla képviselő úr elmondta, ennél egy kicsit bonyolultabb a rendszer, mint hogy vannak a tündék és az orkok. Ezt ő mondta? Hát azt mondta, hogy van jó oldal és rossz oldal. És az euró Trump-a, a rossz oldal, mert ők háborút akarnak. Nyilván. Sajnos benne vagyunk, ugye mi is. Hát így van, ezért vannak a szankciók, hogy tovább tartson a háború. Nyilván az lenne egyszerű, hogyha Európa tényleg háborút akar, nem. Hát ugye azt mondja, hogy az a probléma, hogy addig akar küzdeni Európa a szankcióival, és csak a szankcióival ugye így, tehát amíg nem nyer Ukrajna. Szóval azt kéne, hogy ne legyen szankció, hogy az oroszok gyorsabban tudjanak nyerni, és akkor nem lesz háború. Nem, félreérted. Az van, hogy legyen béke. Igen, és a most. Európa rossz. Ne, igen. Nem csatlakozunk Amerikához, mint 52. állam, vagy már. Végülis ugye az 51. lett volna Csehszlovákia, akkor 52. De Kanada, az akkor Grönland. 53, Panama 54, és akkor mi vagyunk az 55. Ó, csak 55. Nem tudom, ha csak nem tudjuk Csehszlovákia helyét, megüresedett helyét behúzni. Na jó, szóval tehet, hogy kicsit sok időt foglalkozunk ezzel. Pontosan tudjuk, hogy mi ez, Ádám, egy kis propi. Jó, ez csak van. Már nehéz magyarázni, hogy két szó teljesen más jelent, attól függ, ki mondja, ugye, hogyha haverok mondják, akkor nagyon jó. David Kornstein, Donald Trump amerikai elnök korábbi budapesti megbízottja azt mondja, Magyarország kockára teszi a jó viszonyt Trumppal, ha leváltja Orbánt. Szuverenitás védelem. Trump és Orbán szoros kapcsolatot alakított ki, az elmúlt években többször találkoztak és telefonáltak. A magyar... Mi van? Semmi, csak arra gondoltam, hogy két ember, aki többször találkozott és telefonált. De ok, nyilván, persze, amúgy tény, ez tény, csak viccesen hangzott. A magyar miniszterelnök, aki világszerte a nacionalisták hihetetőjeként állítja be magát, kiállt Trump mellett még az amerikai elnök első elnökválasztási kampánya idején és Joe Biden kormányzása idején visszatérését követelte. Nem szeretném, ha ennek a kapcsolatnak vége szakadna. Hát ugye ez történt, nem emlékszel? Na. Ezen a legnagyobb hiba, amit az ország elkövethetne a második Trump elnökség alatt, mondta a Trumpra és Orbánra utalva a Bloombergnek David Kornstein, aki 2020-ig az USA budapesti nagykövete volt. Kornstein arra utalt, hogy egyes közvéleménykutatások szerint a Tisza párt az érre tört, és ezzel 2010 óta tartó Orbán rendszerben először került hátrányba a Fidesz-KDNP. Kornstein azt mondta, Trump lojális fickó, aki valószínűleg viszonozza Orbán kedvességét és támogatja a miniszterelnököt a parlamenti választások előtt. Bocsánat. Mi lesz az amerikai pénz? Ezeket fognak küldeni? Hogy képzeld, hogy beleszól amúgy? Mi lesz a szuverenitásunkkal, Viktor? Az amerikai-magyar kapcsolatok Kornstein távozása után megromlottak. Az utódja, David Pressman felszólalt Orbán egyre tekintélyelvű uralma és Moszkvához meg Pekinghez fűződő szoros kapcsolata ellen. Reméljük, hogy nem akar majd pénzt küldeni például a Fidesz kampányára, nem mint hogyha nagy szüksége lenne ugye a kormányzati kommunikáció igen. mellett a kormánypártoknak egy kis plusz tőkére. De hát reméljük, hogy nem fog beleavatkozni a magyar belpolitikába Donald Trump. Most így utaltak rá. Ezt én remélem, hogy ezen ugyanúgy föl fog háborodni a Mandiner, a Magyar Nemzet, Bayer Zsolt. Nem fog. Nem? Nem. Spoiler alert. Tudom, hogy lelövök mindent előre. Én nem tudom. Én például fel tudtam háborodni azon, hogy a 4 milliárd forint az hogyan került be a kampányba. Nekem nem tetszett az se az ellenzéki kampányba, és nem tetszett... De most a Mandinertől miért vállod el ezt? Azért, mert egy... Mit vársz a Mandinertől? Egy sajtótermé. Hát ez az, amiben nem értünk egyet. Már túl vagyunk ezen, hogy itt naívkodjunk ezen, hogy a Mandinertől bármit el. De ez nem naívkodás. Igenis, föl kell hívni a figyelmet, amikor... De hát ez nem sajtótermék. Ez olyanok, a Mandiner az gyakorlatilag a internetes verziója plakátoknak. Ja, ez sajnos... Sajnos amúgy tényleg ez van. Mármint nem nagyon látni hiteles tájékoztatást. Nagyon. Ez is amúgy probléma, amit mondtál, hogy nem nagyon lehet elhívni olyan vendégeket, akikkel lehet beszélgetni ezekről a kérdésekről, amikről amúgy így a mindennapokban beszélgetünk, és akkor esetleg valamiben nem fog tökéletesen teljesen egyetérteni az éppen aktuális kormány kommunikációval. Így ugyanígy a sajtótermékekben is azért viszonylag nehéz amúgy megtalálni a megfelelő cikkeket. Tehát van néhány viszonylag objektív, meg viszonylag korrekt cikk, de amúgy jellemzően nagyon-nagyon idomulnak a kormány kommunikációhoz ezeknek a sajtóorgánumoknak a cikkei. És ez amúgy egy furcsa dolog, és ez érdekes, hogy ez hogy nem kéri számon rajtuk a saját olvasótáboruk, mert hát ők tájékozódni szeretnének, nem? Hogyha te tájékozódni akarsz, akkor ez a teljesen egyoldalú tájékoztatás, ez azért viszonylag kevés. Meg nyilván, hogyha meg ráadásul ezt állítják, amit állítanak, hogy elvek mentén tájékoztatnak, mert hogy nincsenek már függetlenek, független újságírók, független sajtóorgánumok, akkor, tehát akkor viszont független nincsen, vagy elv független nincs. Mert hogyha elv független nincs, akkor legalább az elveket fel kéne vélni, fedezni. Hogyha párt független nincs, ezt állítják, az viszont nem igaz. Párt független teljesen biztos, hogy van. És viszont az, hogyha ők elismerik, hogy ők viszont nem párt függetlenek, akkor viszont innentől kezdve az egy propagandalap, ami nem párt független, ami a párthoz tartozik, mint a nyugati fény, amiről elmondja Gyurcsány Ferenc, hogy nem tartozik a párthoz. Mint tudjuk, hogy a kommunikációja az egy az egybe a párt kommunikációja, ugyanígy a Fideszhez kapcsolódó pártkommunikációs lapok is propagandalapok lesznek. Hát nézd, válogassunk néhány dolgot ezekből az újságokból, hát ha sikerül valami megfelelő tájékoztatást kapnunk. Hát ha sikerül. Na, hát ha sikerül, Ádám. Meg még ezt azt. Kormány.hu per jó hír, ugye elindult a gazdasági növekedés, a magyar GDP növekedése idén duplája lehet az Európai Unió bővülési ötemének, mondja Nagy Márton, aki még ilyenben nem tévedett. Nagyon sok a pozitív jel, azt mondja. Nézd, ott egy ilyen grafikon, és ott a luxemburgi zászlónál vagyunk mi. Vidd lejjebb még egy picit, mert nem látják. Ja, bocsánat, akkor így. Igen, tehát itt vagyunk. Az Unió középmezőnyében a magyar GDP bővülés, és jövőre az élmezőnyben lesz. Ez nagyon jó. Már csak hihetnék nekik. De hát, ha azt mondják, akkor biztos így van. Amúgy láttam egy cikket ezzel kapcsolatban a Magyar Nemzeten tavaly novemberből, hogy a GDP-t nem lehet megenni. Most, amikor növekszik, akkor se? Mert a GDP-t nem lehet megenni. Amikor csökkent, akkor ezt mondtam, hogy igen. És amikor növekszik, akkor mégis meg tudják enni? Akkor hirtelen nagyon finom lesz az a GDP és leves. És mit mondtak? Jól állna neked a pufajka. Titokzatos AI előad is be... Én mindig ott tartom, ami annyira... A titokzatos AI előadó. Ez a kedvencem, hogy annyira nincs kulturális háttérország a Fidesznek, hogy non-stop van egy, csináltak egy YouTube csatornát, amire néha felraknak egy AI számot, és ez az ő kulturális háttérországuk, amire aztán bármi, mindig valahogy egy ilyen ellenzékkritikus kormány szopó szám kerül fel, és akkor ezt mindig szemlézi hirtelen a Mandinertől kezdve az Oregon át mindenki. És ez zseniális szerintem, hogy nincs egy normális zenészük, aki tényleg tudna valami értékes dolgot csinálni, hanem azért kellett kreálni egy saját AI zenét, mert ennyi. Ez az egyetlen, aki melléjük tud állni. Még az arcát se adja ezt senki. Ez amúgy elképesztő, az aktuál végére betettem. Emlékeztem, hogy mintha a Lakmusz az foglalkozott volna ezzel, és igen, csináltak statisztikát arra, hogy mit csinál a Vellor. Ez elképesztő. Nézzek, ott van például, ez nagyon jók ezek a kis lakmusz cikke. Tudom, kedves propagandista, hogy azt gondolod meg, hogy ez nem nagyon jó, de olvasd el ezt a cikket, és nézd meg, hogy mire mutat rá. Hogyha letekered, ott van egy szép kis timeline. Win Buzi Európa. Ez egy Vellor szám. Tehát politikai esemény, és utána ott vannak besűrűsödve ilyen kis Vellor dalok. Azt láthatjuk, hogy mikor ment el nyaralni Vellor, a titokzatos AI Trubadur. Hát ott nyáron, látod? Ott, igen. Július végén, augusztus elején, vagy hát az már lehet, hogy augusztus volt, oké. Okay. Vogel Evelyn interjú, utána megint. És akkor besűrűsödött már a hangfelvételek előtt a Vellor egy kicsit. A Krúbi a Fidesznek. Fidesz Krúbi. Mikor hát ő egyben a Krúbi a Betonhofia, nem tudom, tankcsapdája, Majkája. És ugye. Ja. Ákosa. Ez ugye valószínűleg ez amúgy mindenkitől lop, mert AI. Amúgy bárki csinálhat egy Feat Vellor számot. Mi is csinálunk egy Vellor számot, mivel az AI hang, amit csinálnak, azt simán lehet hozni. Azt mondom, hogy tényleg lehet amúgy Vellor számot. Csinálunk egy kókusz csoport Feat Vellor. Úristen, de adom. Feat Vellorunk egyet. De jó, Ádám, annyira örülök, hogy ez eszedbe jutott. És vajon a szemlézi majd? Igen, hát figyelj, vendég szerepelt valahol. Édes Istenem, új Vellor szám kijött, és azt mondja, hogy Orbán Viktor a WC-n nézi, a jól van ez ügyen. Érdekes. Jó, kikről szól? Magyar Péter. Magyar Péter 11-szer volt megtámadva. Megtámadva? Honnan tudod? Lehet, hogy jót mondott. Itt van, Vellor dalokban megtámadott szereplő. Puzsér Robert, egyszer Lakatos Márk, Nagy Ervin, AVH unokák, Pressman, Karácsony Gergő, független sajtó és egyéb. Mi nem voltunk benne? Lehet, hogy az egyéb. Független sajtóban vagyunk. Jól van, ez így elvtárs már szart ér. Magyar Nemzet már 31 cikket írt róla. Lehet, hogy onnan indult ki. Mandiner 27 cikket írt, szerintem ennyi cikket, 31 cikket nem írtak az Azariáról, a legnépszerűbb eloldalról itthon, de a Vellorról már igen. Az a gond, hogy nem nagyon értettem, amit mondtál, csak valami ilyesmit, hogy Vellor és a legnépszerűbb magyar előadó, az csak ennyi. Az a Vellor, ez így van. Vellor számok megtekintése és hivatkozások is ott van. Mikor lejjebb. Ez koncert? Nézzük, megtölti a Puskást. Nézd csak, itt van, hogy a Vén Buzi Európa, a hely Vargáné, Go Home Pressman, angol felirat, English subtitles, ez, tehát ez ezek kiemelkednek, kiemelkednek. Hőemelkedés Petivel, Brain Fever Mix. Figyelj, valaki el van. Azt mondja, itt is van egy helyre, vagy hát egy javítás. Cikkünk korábbi verziójában tévesen írtuk, hogy Szakács Árpád ajánlott Szanaxot Karsai Dánielnek. Valójában Szakács István tette. Ja, öreg Szakács István tette. Hoppá! Halló. Összegyurcsányozódott valaki. Na ki? A Mandiner. Olyan. A Mandiner szemlézte a jó öreg Gyurcsányt. Csak a Gyurcsánytól idéztek, és ennyi? Hát ez egy cikk, Ádám. Ha már fékevesztett hazug módon dicsőítik magukat a nemzeti tragédiát okozó Covid-járvány félrekezelése okán, most, hogy itt van a küszöbben egy nagyon súlyos influenza járvány, nem kellene megszólalni? Írja a Mandiner. Aki idéz Gyurcsány Ferenc. Csak egy Gyurcsány Facebook posztot. Igen, de akkor mikor fogják kirakni a Magyar Péter Facebook posztjait is? Lehet, hogy azok is kim vannak, nem? Gondolom. Biztosan kim vannak, csak nem találtuk meg őket. Pedig szerintem... azok egész nagyot mennek a Facebookon. Igen, Szijjártó Péter, Mencer Tamás, VIP Petinek hol vagy, hazudsz kicsi. Akik Gyurcsányék romboló munkáját mindig segítették, már a Tisza pártnak dolgoznak, mondja Mencer Tamás a Mandiner Facebook poszt bejegyzései között, ahol Gyurcsány Ferenc van idézve. Jó, következő. Cigány gyűlölő kijelentéseket tettek az új budai szocialisták. Na ez viszont tényleg kemény. Cigány gyűlölő. Nézd, hogy ott van egy videó hozzá. És ezt MSZP-sek? Jól értem? Szocialisták. Hát az MSZP az a szocialista, nem? A 0%-os szocialista párt. Nem nyílik meg ez a... Ja, de. Megdöbbentő felvételek kerültek a Hír TV birtokába. A telefonnal rögzített beszélgetésen Újbuda szocialista politikusai sértő, rasszista, cigány gyűlölő kijelentéseket tesznek. Információink szerint a felvételen Tóth Márton önkormányzati képviselő, ifjúsági tanácsnok is hallható, aki többek között azt mondja, idézem, Gyuri is rasszista, utalva Hincs Györgyre, a kerület szocialista alpolgármesterére. Az MSZP-s politikusról az is elhangzik, hogy idézem, utálja a cigányokat, mire Tóth Márton reagált, hogy ő is. Na beszélgessünk erről a rasszizmusról. Hogy van? Erre nem kell beszélni. Van és kész. Valahol a cigány is ember. Valahol. Látták, hogy felveszik őket, és ennek ellenére én beszélek. Igen, tehát közben... Hogy ez hogy van ez? A Telex megkereste. Várja, még ezt végig kell néznem. Gyuri utálja a rasszistákat? Nem, a cigányokat. A cigányokat. Szóval a cigányokat. Te is, Marci. Te? Én nagyon. Van egy barátom, aki nem is meg cigány. Hiába jó csaj, vagy ilyesmi. Nem tudom, hogy viccelődtek el. Azt állítják, hogy... Nem értem. Hát, ki, azt sem tudom, kik ezek amúgy. Hogy nem tudok eléggé feláborodni. Szerdán a Hír TV között egy vélhetően telefonnal titokban készült felvételt, amelyen információik szerint Tóth Márton újbudai önkormányzati képviselő ifjúsági tanácsnak is hallható. A csatorna által közzétett felvételen több ember is beszél, de csak egy valaki látszik. A Hír TV azt állította, hogy Tóth mondta azt is, hogy Gyuri is rasszista, majd egy másik állítólag szintén szocialista politikustól elhangzik, hogy utálja a cigányokat, mire Tóth válaszol, azt mondja, hogy ő is. A Hír TV információival megkerestük a kerület sajtóosztályát, Tóth Mártont, az MSZP-t és az újbudai MSZP-t. A kerülettől közvetlenül az érintett képviselőhöz irányítottak, aki elküldte, hogy csütörtöki képviselői testületi ülésen mit reagált a videó részletre. Ez szerint a felvétel még jóval a választások előtt készült, oké, okay. És bár minden részletre emiatt már nem emlékszik, valóban ott volt, amikor készült, mint írta, ez ott egy... volt. Amikor a videóban szerepel? És bár minden részletre már nem emlékszik, oké, okay, mint írta, ez egy baráti találkozó volt, ahol talán többet fröccsöztek a keleténél, és a beszélgetés során emiatt olyan témán, olyan stílusban viccelődtek, ami nem lett volna szabad. Ez súlyos hiba volt, ám épp a felvétel készítőjének roma származása miatt nyilvánvaló, hogy nem a cigány embereket szittuk, hanem vele karöltve viccelődtünk, most már egyértelmű, hogy az ő szándékos provokációja miatt, mondta az ülésen Tóth. Azt is hozzátette, hogy a felvételt készítő roma ismerős akkor még az egyik legjobb barátja anyag hazudta magát, de szerintem, amint kiderült, hogy nem partner abban, amit képviselőként, hogy képviselőként segítsen neki valamiben, elkezdett keresni valakit a kerületben, aki hasznot szeretne húzni a titokban felvett szövegkörnyezetéből, kiragadott mondatokból. És ez a bajba lesznek, mert attól függetlenül, hogy gáz, amit csinálnak, ugye ez lehallgatás, és a poloskákat nagyon nem szeretik a kormány. Miért a Fogelevenére, mikor mondták, hogy ez baj, hogy ő felvette? Ja, mondjuk az jogos. Ez nem, nem viccelj, mert igen, ez jó. Nem a szerelme, nem a családja. De úgy, hogy cigány származás, aki felvette, és vele viccelődtek, azért ez más fényt vet az egészre egy kicsit. De, attól, érted, az ízlésessége az kérdéses, csak ez politikusként, amikor egy meleggel viccelődsz a melegségről. Értem, csak ez egy plusz információ, ami na mindegy, szóval. Sajnos szerintem vissza kell lépni ezeknek a szocialistáknak a politikától, de egy év múlva amúgy is muszáj lesz neki. Hát ez szerintem nagyon nehezen menthető ez. Az MSZP-vel? Most mi lesz az MSZP-vel? Jézusom. Óriási veszteség érte az ellenzéket. Ja, nyilván ez a Fidesznek nem tetszik. Belépnek a mi hazánkba. Dehogy is, miről beszélsz? Tóth a felszólalásában azt is elmondta, a jogi lépéseket természetesen megteszi, egyúttal elnézést és bocsánatot kért mindenkitől, akiket megbántott, kelmetlen helyzetbe hozott, vagy alaptalanul belekevert a történetbe. Az MSZP és az MSZP Új Buda a cikk megjelenéséig nem válaszolt a textnek. Viszont ezekről a dolgokról mondhatnánk, hogy ez nem lehetett volna értesülni a független objektív sajtóból, mert az MSZP-t nagyon védik, ugye, de... De úgy látszik, hogy a Telexen is megírták. Igen, a Telexen is megírták. Igen, úgyhogy lehetett értesülni. Úgyhogy tessék, itt vannak még MSZP-s botrányok 2025-ben. Hát ha már MSZP nincs, a botrányok még vannak. Ez milyen, hogy így tűnik el az MSZP, hogy még ez az utolsó nagy hír róla. Ez az utolsó hír, ami bekerül a műsorba. Nem? De hát ez tényleg, hogyha politikus valaki, akkor azért tényleg ne tegyen már ilyen kijelentéseket. És azt is értem, hogy magánemberként azt mondja, hogy akkor azért nem szépen viccődött, meg nem, de nem. Igen, akkor figyelni kell, hogy ne legyen ott kamera. Ezt akarod mondani? Igen, ez csak csupán ezt akartam mondani. Sajnálattal értesítem a globális klímapolitika rajongóit, vége van. Köszönjük szépen Kohán Mátyásnak. Tudjuk... Vége van, kicsi. És ez elég sajnálatos, hogy a globális klímapolitikát azt Trump gyakorlatilag elkaszálja azzal, hogy kilép a párizsi megállapodásból. Lehet, hogy voltak ennek hibái, és itt Kohán Mátyás amúgy bár próbál valamit kifejteni ezzel kapcsolatban, a vége mégiscsak az, hogy mindent helyben kell megoldani, a globális az nagyon rossz a globális. Például egy globális nemzetközi ilyen nemzeti hálózat például az egy nagyon rossz dolog lehet. Egy illiberális globális internacionális, az például nagyon rossz. Uh-huh. Például, amikor Trump, Erdogan, Putyin, Orbán, Xi Jinping, igen, jóban, az nagyon rossz. Ezt elítéli Kohán Mátyás, de tehát helyben lehet megoldani mindent. Igen, ez azt jelenti viszont akkor, hogy helyben most már itt az ideje teljesen átállunk a zöld energiára, nem igaz? Hiszen helyben tudjuk csak megoldani, helyben. Én nem tudom, hogy kell értelmezni ezeket a dolgokat, csak annyi logikai ugrás van, hogy elfáradtam benne. Mi van még itt? Lázár híreket akarok. 1202 utasmozdót korszerűsítünk, ebből 946 a vasútállomásokon, 256 pedig az autóbusz állomásokon lesz elérhető. Vállalásfigyelő. Azért ez nem semmi. Megy a szarból építik a várat. Emlékszel az esztergomi buszvégen, amit azóta elbontottak, te ott voltál benne a WC-ben? Nem tudom, hogy bemertem menni 4 év alatt, szerintem egyszer sem mentem be. Én egyszer bementem be, nagyon érdekelt, hogy amúgy úgy nézett ki, az esztergomi vasútállomás egy ilyen 80-as évek végén, 90-es elején épültem, az, hogy 80-as végén. Vagy legalábbis olyan stílusú épület volt, egy ilyen klasszikus kis buszvég, egy váróval, meg utána mögött a szerviz helyiségekkel, és a legvégén, leghátul volt egy WC, aminek a bejárata úgy volt, hogy így ment a fal, aha, és akkor utána így be lehetett így menni, és mögötte még egy fal. Tehát csak így igazából ajtó nem is volt. Csak így be tudtál ott fordulni, és ahogy már benéztél, megcsapott a borzalmas, irgalmatlan emberszarszag, ami az ilyen éveken keresztül egymásra rakódott. Aha. Hányás, szar, ki tudja, amúgy lehet, hogy ott volt holttest. Nem tudom. Egyszer gondoltam, hogy így benézek, és akkor nagyjából ideig jutottam. Szóval nem tudom, hogy nézett ki belülről. És tisztán is tartják majd attól, hogy felújítják őket? Tehát mit ígért még Lázár János? Már... A megígért 100 vasúti kocsiból már 42-t sikeresen visszaállítottunk a forgalomba, amelyek közül 19 IC minőségű, 13 távolság és 10 elővárosi. Már nézd majdnem a fél úton járunk. Hát figyelj! A leselejtezettek közül tette hozzá egy ott dolgozó szemtanú, majd véletlenül kirúgták, mire hazaért. Hangulatkeltés. Ugye tudjuk, hogy az IC plusz kocsik is, az elmélete az teljesen elavult annak, hogy ilyeneket építsünk. Köszönjük, Lázár János. Miért? Miért elavult? Ez az Adam Something videóból kiderül, amiből a G7 cikket írt, hogy azért, mert ezek egymás mögé pakolt vasúti kocsik, amiket egy mozdony húz, kontrollkocsi nélkül. A vasút az úgy működik, nem vagyok szakember, de ennyit megértettem, hogy úgy működik, hogy így van egy ilyen sínpár, ugye? És ezen a sínpáron így megy a vonat, mondjuk itt van Debrecen. Mondjuk itt van Debrecen, itt meg Kaposvár, és a kettő között ugye itt van egy 17 órányi utazás. És akkor itt a vonat így elindul, és akkor így odaér a másik helyre. Tehát így húzta a mozdony. Okay? Igen. És akkor itt a mozdonyt le kell szedni, átvinni előre, ott rárakni, és akkor onnan így vissza tudja húzni. Na ez, igen. Szóval ez a 60-as években erre kitalálta a MÁV, hogy mi lenne, hogyha a másik végére is rakna egy kocsit, amiből lehet irányítani ugyanazt a mozdony, és amikor így odaér, akkor csak így visszamegy ugyanazon a sínen. Mert a sínen tudod, nem tudsz ilyen Y-ban így megfordulni, ahhoz külön Y-sínpárt kell építeni. Van, és akkor meg ilyen mozdonyfordítókat, meg ilyenek. Ez forradalmi, igen. És aztán utána, most már pedig például a Railjet az olyan alapon működik, hogy két mozdony van a két végén. De amúgy érdekes, ugye például vannak ezek az elővárosi vonatok, a Siemensek, amit ugye hát ezt nem szabad megvenni, az új Siemenseket, mondta a Lázár János Düböl, és ezért nem vettük meg őket, hanem vettünk másmilyeneket, olyanokat se. Tehát azok pedig ugye egy nagy vonat így egybeépítve. Igen. És akkor az így... Nos, mi bajod az IC-vel? Az IC plusz kocsikkal van a bajom, hogy egy szar koncepció, egy 1963-ban meghaladott koncepció. De azóta nem tudtunk jobbat feltalálni. De! Ne. Ez is abban az Adam Something videóban van, hogy a 80-as években gyakorlatilag a MÁV kifejlesztette azt, ami most a Railjet. És elkezdték azt megvalósítani. Csak egész egyszerűen se a hálózat nem épült ki hozzá, még a fenntartása se volt normálisan pénz a 90-es évektől. Nyilván előtte se volt rá pénz, nyilván én nem azt mondom, hogy a Kádár rendszer bármi normálisan működött volna, amikor a hitelekből éltünk, de hogy a MÁV-nál volt ilyen koncepció, nem a MÁV-nál lévő szakemberek a problémait, hanem az, hogy jön a Lázár János, és azt mondja, hogy micsoda, ilyet nem veszünk, hagyjál békén. Na mindegy, felújítottak 42 kocsit. Klímagarancia nyári szezonra. Klímagarancia végre! Ezt vártam, hogy klímagaranciát kössenek rá. De egy jegyvásárlás során feltüntetik, hogy hol lesz klíma. Az nem jelenti, hogy mindenhol lesz. Várjál, amennyiben az utas nem talál klímás vonatot, ez elő fog fordulni, az adott viszonylaton ugyanolyan feltételekkel modern, klímás, erősítő buszjáratot garantálunk a számára. Köszönjük szépen Lázár Jánosnak! Mi? Klímás buszjáratot garantál nekünk, hát ennél jobb koncepciót el sem tudok képzelni, Ádám. Van a vonat, ugye ez volt az egyik zászlóshajója Lázárnak a reformjainak, nem tudom, hogy megszüntetik azokat a vasútvonalakat, ahol busszal is lehet menni, mint ugye a Patásérdek Gyurcsány tette meg a Bajnai, amiket újra nyitott a szent életű Fidesz, és amúgy ez tényleg nagyon fontos volt, hogy ezeket a szárnyvonalakat ne zárják be, és akkor most ez... ilyen szárnyvonal, lerohasztás, Lázár Jánosnak az óriási terve, hogy ott buszjáratokat indítanak, és hogy ne menjen ugyanott volán, meg mávjárat, ahol az egyik megy, ott a másik ne menjen. Mert az ugye, az túl sok. Igen, minek kettő. Gyakrabban meg szokott állni. Kussolj már, szerinted a busz nem a sineken megy? De lehet, hogy ezt is feltalálják még addig, én nem fogok. Igen, egy jó kis omnibuszt indít majd Lázár János, lóhúzta omnibuszokat. Ez a koncepció, hogy ahol nincs klímás vonat, akkor ott indít egy buszjáratot. Mentetek már vonatpótló busszal? Nem az a baj rajta, hogy van-e klíma, vagy nincs. Nyilván az egy nagyon fontos funkció, egy nagyon fontos kényelmi dolog, és amúgy sok esetleg idősebb vagy betegebb ember számára nem csak kényelmi funkció, hanem az a kérdés, hogy rosszul lesz azon a járaton, de a buszok jellemzően azért eléggé, hát össze-vissza bekanyarognak mindenhová, így rázkodnak, tényleg zsúfolt, kevés a hely, nincs rajta WC. Jó, de lesz egy ilyen kis izé, amiből jön egy kis... Igen. És akkor érdemes volt oda menni. Hogyha eltekered, és akkor egy ilyen kis büdös levegő. Ilyen kis ilyen fekete, kikölg egy kis fekete. Tessék a klíma, köcsök fejű. Ja, ilyen. De van klíma, kussoljatok. Hogyha én lennék a közlekedési miniszter. Az ablakot. Ja, amúgy azt komolyan mondom, az a legjobb klímák ezen a 256-os Ikaruszokon volt, hogy az ablak, aminek ilyen rázkodott össze-vissza, azt kinyitottad, kész. Visszatérhetnénk végül is ilyen téren is a 60-as évekből, hogyha máshogy nem megy. Szóval, hogy hogyha mondjuk én felelnék a MÁV-ért, mint miniszterem, vagy benne biztos, hogy ez lenne az ötletem, hogy hát nem működik jól a MÁV. Ezt legalább majd számon keretjük nyáron. Ne, akkor ne is legyen MÁV. Megoldottam. Nem működik rosszul, nincs. Na jó, ez is egy lakmuszcikkből jön. Tehát itt a Mandiner megírja, hogy Thierry Breton közölte, ha Romániában megsemmisítették az elnökválasztás eredményeit, Németországban is meg lehet csinálni, ha netán az AfD Elon Musk miatt jól szerepelne, és akkor azt mondják, hogy itt nyilván az EU bele akar szólni a német belpolitikába, amit hát... Amit az Elon Musk csinál. A volt biztos közölte a tévében, Musknak persze joga van azt gondolni és kimondani, amit akar, még akkor is, ha megdöbbentő módon teszi. Másrészt, ha a hálózata Európában is működik, akkor az európai törvények vonatkoznak rá. Az Európai Bizottságnak pedig be kell tartatnia ezeket a törvényeket. Ha ezt nem tartja tiszteletben, pénzbírságot róhatunk ki rá, vagy törvényileg tilthatjuk ki, hogy megvédjük az európai demokráciánkat, érvelt Breton, aki hidegvért javasolt, és az, hogyha fennáll a veszély annak, hogy megkerüljük az európai törvényeket, alkalmazzuk azt, amit Romániában is tettünk, és ha kell, nyilvánvalóan megtesszük Németországban is, és akkor itt most ebből leszűrheti a Mandiner, hogy akkor itt az Európai Unió az ráerőlteti Romániára az ő akaratát, de hát valójában nem teljesen ez történt. Azt írja a lakmusz. A francia politikus ebben a formában nem mondta el a Mandiner cikkben szereplő mondatokat, ugyanakkor... Okay. Ugyanakkor Breton az interjú egy pontján valóban arról beszélt, hogy az EU-s jogszabály alkalmazása vezetett a román elnökválasztás eredményének megsemmisítéséhez. Azonban ez téves volt az EU hatásköréről. Romániában az elnökválasztás eredményének megsemmisítéséről az Alkotmánybíróság döntött. Az Európai Bizottság a választással összefüggésben a TikTok ellen indított eljárást, de ez elméletben sem eredményezhetné a választás érvénytelenítését. Az EU-nak valójában nincs hatásköre arra, hogy tagállami választási eredményeket írjon felül, sem Romániában, sem Németországban. Hát igen, akkor ez lehet, egy kis hangulatkeltés, és ha bár változhatnak a jogszabályok, nyilvánvalóan változhatnak a jogszabályok, és hogyha arra tesznek kijelentéseket politikusok, hogy igenis rá kell erőltetni bizonyos országokra az ő akaratukat, akkor azt igenis figyelembe kell venni. És igen, ha bár a Rákos Dubajjal kapcsolatban is beszéltük, hogy tartani lehet attól, hogy ugye 500 méteres felhőkarcoló épül, ha bár nincs beleírva, hogy mindenképp az fog épülni, de ott van a lehetősége, és igen, ezeket, tehát mindent így figyelembe kell venni, de azért nem tudom, hogy a Mandiner, hogyha ettől tart, akkor az AfD-vel kapcsolatban miért nem tart attól, hogy esetleg az AfD tervei az Európai Unió széthullását jelenthetik. Mert az AfD-nek is voltak meredek kijelentései. Arról nem láttam Mandiner cikket, ahol erről írnak, hogy ez az AfD, ez nem jó, mert hát szétesik az Európai Unió. Amúgy tényleg, hogyha esetleg tek szétverik az eurozónát, akkor mi a franc lesz? Ez kinek jó? Ha szétverik, mint bekerültünk volna. Pedig már vártam, hogy euró legyen itthon. Azt elmondta Orbán Viktor, hogy sajnos nem realitás. Nem realitás? Per pillanat. De miért? Túlságosan növekszik a GDP? Igen, nem láttam. A repülőrajt ijesztette meg az eurót? Vagy mi a baj? Igen, ez lehet a probléma. Én emlékszem, amikor már így bevezették egy csomó környező országban, és így, jaj, de jó, hogy lassan nálunk is lesz euró, és hát egész sok idő eltelt azóta, és még csak azt sem érzem, hogy közelebb kerültünk volna hozzá. Inkább azt érezni, hogy távolabb. Novák Előd. Novák Elődről szívesen beszélek. Mi történik? A Babamama szépségverseny nagy hőse, ugye? Kedvcsináló kismama szépségversenyt hirdetek fényképpályázaton a gyermekáldás címmel, egy évi jövedelmen felajánlásából és exkluzív díjakkal, miután soha olyan kevés gyermek nem született Magyarországon, mint tavaly. Miközben az abortusz vezető halálok, sőt már az újszülöttek megölését is törvényesíteni az abortusz lobby, ami egy baromság, mi ez a hülyeség? Kusolj, már leírta a Novák Előd, az újszülöttek megölését is törvényesíteni az abortusz lobby. Igen, nem, ez csak szimpla hazugság, oké. Okay. A pályázat célja a legszebb női hivatás, az anyaság megbecsülése, a várandosság szépségének bemutatása, már 3D-s, 4D-s, 5D-s baba ultrahang képek. De hogyha értem a 3D-set, nem értem, és értem, de hogy a 4D-s az már... Gondolom az idő a negyedik dimenzió. Na, de... És az 5D? Az, mi lesz? Miért nem 6D-s akkor? Most legyen a 6D-s, ezek már ilyen marketing szövegek. Én nem tudom, hogy ez dodomány vagy nem dodomány, de azt írja, hogy az angyalforrás.hu, hogy minden lédeknek megvan a lehetőség, hogy belépjen az 5D-be, ha elegendő fényt fogadnak be ahhoz, hogy befogadják az energiákat. De jó, így már értem. Hát, most nem tudom, hogy miről beszél. Valószínűleg tényleg csak egy marketing fogás, de lehet, hogy a sötét anyag. tudom. Túl mélyre vezet ez a Novák előtt poszt. Szóval a kismama fotózás még nem olyan elterjedt, mint amennyire a kismamák megérdemelnék. Amúgy én nem tudom. De ez olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy, tehát, hogy az esküvői fotózás, és akkor mást nem fog feltétlenül érdekelni a te esküvői fotód. De a kismamák... És szép... ugyanúgy igen, hogy te kismama fotót... Há jó, de most szépségverseny. Nem a tiéd, de... Nem az, hát a szépségverseny érdekel. De a kismama szépségverseny. Hát igen, hogy szép. De amúgy is egy szépségverseny, ez már alapból egy kicsit ilyen, nem tudom. Még egy kismama nem lehet szép. De nem persze, hogy ne lehetne szép. Itthon, csak ilyet. Te az ilyen férfiak miatt. De én nem is kismama szépségversenyt rendeznék, hanem egy olyan szépségversenyt, hogy milyen boldog az anyuka a gyerekeivel. Nem, hogy ahogy nevedi őket, meg mossa a pelenkát. Píza teszt versenyt. Be tudta adni egy oviba, ahol van elég óvonő. Talált óvodát versenyt. Rendes oktatáson az iskolában, nem a halőr tanítja a gyerekeket verseny. Igen, de figyelj, én szerintem igaza van a Novák elődnek abban, hogy... Mi országban nevelje, nem 20%-os az élelmiszer infláció verseny. Igaza van abban a Novák elődnek, hogy lehet egy versenyt rendezni, hogy bemutassuk a család alapításnak a szépségeit, meg a gyermeknevelésnek a szépségeit. Milyen versenyt? Pont... Ebben nem lehet versenyt rendezni, mi ez a hülyeség? Miért ne lehetne egy versenyt hirdetni arra, hogy tessék, melyik az a kép, ami a legjobban bemutatja mindannyiunk szerint, hogy mi a családalapításnak a legnagyobb szépsége, meg mi az, ami a legjobban. De miért lehetne erre egy szobrot? Én tudom, hogy szerintünk a legnagyobb szépsége mi lenne, ez egy statisztika, ami így menne fel, hogy több gyerek születik. Ennyi ideig érdekli őket, és ezen gyönyörködnének. Nézd, ez a statisztika fölfele megy. Mindegy, ez a kismama szépségverseny, hát jó, ez nem is... Figyelj, azt írják, hogy a Kolping Hotel jó voltából kap egy hétvégét, és a Kolping Hotel az tényleg nagyon jó gyerekbarát, mi is voltunk ott, az nagyon, nagyon jó hely ilyen gyerekekkel. Ja, a második díj az ott a hagymatikumban mehet. Akkor én neveznék, csak az gyorsan mindenki csináljon gyereket, hogy még be tudja küldeni. Február 17, amíg van időtök. De most mi most addig szülni is kell? Igen, mondjuk az nagyon... Miért most hirdeti meg? Már fél éve tudjuk, hogy lesz, lehetett készülni erre. Amúgy ez zseniális, ez úgy volt meghirdetve, hogy mostanra... Hát most arra lehessen kismama. Persze, hogy aki akart, nem a szegény Novák elődő múlt, aki akart már, az Novák előtt egy felcsinálta a csaját. De ki az, aki emiatt vállalt gyereket, hogy azt mondta, hogy Novák régi képpel is lehet. Na! De lehet, hogy akkor nem csinálta olyat, amit vállalsz. Szóval itt most ez, akik most teresek előnyben vannak, hogy elmennek egy fotóshoz. De ez nem úgy van, hogy el kell menni valahol egy ilyen szépségverseny, és ott lesz a zsűri, és ott a zsűriben Novák előd, és akkor így jönnek a kismamák, és akkor szépségverseny, hanem bármilyen képpel lehet pályát. Nem, nem ilyen casting couch van, és behívják. De ugye ez azért még sokkal jobb, nem? Igen. Tehát, le a kalappal Novák előd, de ezt azért ő átgondolta. Szóval a fényképpályázatra várandós nők fotói küldeték. Azt, hogy nem, hogy ez hogy fog több gyereket eredményezni, azt nem tudom, hogy átgondolta. Amúgy szerinted hány jelkép fog érkezni? Fú, egy-kettő biztos. Volt egy dalpályázatuk a Novákéknak, nem? Na, de amúgy és ott kizárták, azt hiszem, a AI dalokat, szóval Valor se tudott indulni. A titokzatos AI előadó. Titokzatos AI. Amúgy jobban érdekel, hogy ki a cipó-e, mint a Veldor, de mindegy. Majd ezt Novák előtt én szeretném, hogyha kirakná azt is, hogy hogyan szűrték ki az AI képeket, hogy milyen AI képek jöttek. Engem tényleg érdekelne. Figyelj, zsűri lesz Dr. Téglás Imre abortusz túlélő is. Erről híres? De ez nem akar. Hát ez a bazdmeg, mi ez az leírás, bazdmeg? Hát az, hogy gondolom, hogy megpróbálták megszakítani a terhességet, és mégis megszakítani. Vagy csak de ez gondoltak rá. De ez az de abortusz, akkor... meg amúgy tényleg egy nagyon értem, komoly de mi ez dolog, az abortuszról egy nagyon komoly beszélgetést, azt érdemes folytatni, és amúgy tényleg ez nagy kérdés, és jogilag, ugye, nézzük akkor az életet onnan, hogy a fogantatástól él valaki, akkor ez azt jelenti, hogy a magyar alaptörvény az per pillanat az előbbre helyezi a saját személyes döntési jogodat, mint valaki másnak az életét. Ez elképesztően bonyolult kérdés, és elképesztően nehéz kérdés, és lehet az abortusz ellen is mellett is érvelni, és ezt meg lehetne vitatni. Azok a viták, amik most a közéletben lefolynak, azok viszont nem túl mélyek. Például az, hogy azt akarják engedélyezni, hogy a szülés utáni abortusz. A szülés utáni abortusz, azban szerintem talán mindegyet értünk, hogy ezt nem eutanáziának hívják. Nekik nem. Nem, így jobban lehet hergelni, hogy a, nem tudom, megszületés után hogy... még 18 évvel később is abortusz lehet, hogy nem tudom, mi ez a hergelés. De emellett meg érdekes módon mégis van egy elég széles konszenzus abban, hogy például egy esemény utáni tabletta az mégse ugyanaz, mint egy gyermekgyilkosság. Hát, mert ez a megtermékenyítést is megakadályozza, szóval hogy nehéz belelátni itt a gyilkosságot. És igen, és az esemény utáni tablettának pedig akkor ennyire vele egy nem dugás is ennek a megakadályozása. Hogy a nem szexelés, igen, az gyakorlatilag igen, egy abortusz. Igen, az egy abortusz az, hogy a hátára ment. Az egy abortusznak számított. Hát most... Ezért akarják tiltani amúgy a izét, az óvszer is. Hát nem tudom, szóval ez már egy kicsit... Elvicceled, de közben, tehát ez egy vallási kérdés, ez egy társadalmi kérdés, ez elképesztően bonyolult. Tehát azt mondani, hogy akkor izét, hogy minden gyilkosság az esemény utáni tablettát az abortuszon át, szívhangrendelet, orvosfelírás, és akkor igen, ezt el lehet tolni odáig, hogy nem szexelik. Hát van. Ennél komolyabb ez a kérdés, Ádám. De most hogy lehet ezt tárgyalni egy kismama szépségversenynél? Pont ez a komolyság az, ami illik hozzá. Titokban is lehet nevezni a hozzátartozót Novák előtt kismama szépségversenyére? Igen, ezt akartam felolvasni, mert oda van írva ez. Micsoda? A Novák előtt posztjában is ott van. Hát ez nem Jézusom, kellett hát átmenni. A kismama beleegyezése nélkül is nevezhető. A fényképpályázatra várandos nők fotói küldhetők, akár évekkel korábbra is, de látszódhat más személy is rajta. Főként családtagok, okay. Főként, de akkor rajta lehet. Jézusom, ez... Mondjuk Veldor is, a titokzatos AI-jének. Hozzátartozóról diszkréten, titokban, meglepetésként is nyújtható be az érintett tudtával készített fénykép. Most kizárják azt, amikor csak lefotózok valakit az utcán. Az utcán, és beküldöm. Hát de milyen meglepetés lenne pedig neki? De legalább ennyit odaírtak, hogy legalább tudjon róla, hogy ez a fénykép elkészült. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez törvényes, vagy nem ütközik valamilyen személyiségi jogból, hogy nevezhetsz valakit egy szépségversenyre annélkül, hogy ő tud róla. Szerintem a törvények azok olyan kereteket adnak, tehát hogyha az a törvény, hogy neked vannak személyiségi jogaid, hogyha Novák előd azt mondja, hogy ja, itt ezeket nem kell figyelembe venni, akkor akkor oda kialakul egy ilyen lyukhézag így a törvényben. Most már látom a kiskapukat itt most. Igen. Mert azt mondja, hogy az elég, hogy ő tudjon arról, hogy ez a fénykép készül. Szóval fölmegyek az internetre, és letöltök egy bárkiről egy teres képet, amit látszik, hogy tudja, hogy lefényképezték. Angelina Jolie. Igen, akkor tudom nevezni, mert ő tudja, hogy lefényképezték ott. Meglepetés! Kedves Angelina Jolie, nagyon gratulálok ez a hétvégi, ez a hagymatikumban. Én nem biztos, hogy ezt átgondolták amúgy. Ott van egy selfie, ki a GVM-nek a feleség? Kulcsár Edina szelfét letöltöd, amikor teljesen szelfizett egyet, és nem nevezted. Ez is tudja, hogy fénykép készült. Ő csinálta. Meglepetés. De meglepetésből nevezed. De ez nem tudom, hogy ez jó ötlet volt ezt külön így beleírni. Ó, Istenem, ez nem jó tényleg. Ez nem jó. Margot Robbie tényleg most terhes. Milyen meglepetés lesz, hogy megnyeri a versenyt. Tudni, hogy amúgy valószínűleg nem fogják engedni ezt, hát a Novák előtt, ki fogják zárni valamilyen alapon, hogy akkor nem magyarok, mi van, hogyha a Palvin Barbit nevezi valaki? Nem terhes. Terhes. Nem tudom. Oké, de akkor Kulcsár Edinát hogyan zárják ki? Bárki nevezheti. Akkor bárki beküldi a pályázatkukac.anyakötőjel.orszak.hu címre február 17-ig Kulcsár Edina egyik teres képét. Jaj, hát ez nem volt. Nem jó. Nem jó ötlet. Nem jó. Díjazás esetén előzetesen egyezteti a zsűri a megjelenést az érintettel, annak hozzájárulása esetén jelhet csak meg a kép. Szóval ez van. Tehát akkor muszáj fölkeresniük Kulcsár Edinát, hogy nevezve lett erre a pályázatra, szeretné megnyerni, hogyha ő nyeri meg. De hát ugye nyilván, tehát itt van, hogy a zsűri eldönti majd, és a zsűri kiválasztja a győztes, és a zsűri nem tudom, hogy milyen feltételek alapján, de a győzteseket fogja fölkeresni a zsűri, és akkor ezek után jelenhet meg ugye végül is náluk is a kép. Sok fék be van építve ebbe a pályázatba. Nagyon sok. Ez általában fékek és ellensúlyok. Max is felszámolja jelszó megosztást. Amúgy múltkor voltunk egy szálláson, és ott beléptem, valaki már még be volt jelentkező a Netflix-re, és csak egy dolgot beraktam, és utána rögtön kírta, hogy hey! Ez nem is ez a háztartás. Tesó, akkor igazold magad. És nem tudtam, és kilépett. Szóval ez működik valóban, valaki úgy maradt a bejelentkezésre, ez figyel már. Mostanában a Max is kidob. Igen, bár ez ugye még tavaly decemberi hír volt. Akkor már azóta kidob. De mostanra úgy tűnik, igen. 25-ben egyre keményebb eszközöket fog előhúzni a tartsajában a Max azokra az esetekre, ahol ezt indokoltnak látják a fiót használati adatok alapján. 26-ra szeretnék elérni, hogy a felhasználók a szabályoknak megfelelően viselkedjenek, és mindenki rendelkezzen saját fiókkal, aki a Max tartalmait szeretné fogyasztani. A rendelkezésre álló adatok alapján szolgáltatás azokat az ügyfeleket kezdi először figyelmeztetni, akiknél kiugróan nagy forgalmat látnak, tehát meglehetősen sok emberrel osztatják meg a fiókjukat. Igen, még voltak megosztások, de már azt gondolom, hogy felnőtt ember az tud már magának csinálni egy fiókot, ha akar, nem? Szerintem még mindig ott tartunk, hogy ahogy régen emlékszel, hogy gyerekkorunkban ugye volt ez, hogy van HBO, és az annyiba került egy HBO előfizetés, mint az összes többi ilyen alapkábel előfizetés. Na, arra emlékszem, hogy igen, a kábel előfizetésünk volt. Internettel volt valami, nem tudom, 7000 forint, és mellé csak az HBO még 5000 forint lett volna. Az régen azért az egy combos dolog volt. És igen, az csak az, hogy otthon van, és amúgy folyamatosan kurva jó filmek mentek rajta, ott ment néztem a TV újságot, és ott volt benne csomó kurva jó film. Kódolatlan hét. Na mondjuk akkor nem a legjobb filmek mentek ám, csak ilyen behetető filmek. Na mindegy, és... De behetető filmek nekem a jóknak lenni. Azt gondolnád, de mégse feltétlenül azok mentek. És nem volt reklám közben, de tényleg egy combos kiadás volt, nem is volt HBO. Hogyha megnézed amúgy most is, hogyha van HBO-d, Netflix-ed, Disney Plus-od, Sky Showtime, ez egy elég combos kiadás. És amúgy, ha már csak egy kerül nagyjából annyiba, mint régen volt az HBO. Az Amazon. Hát végül is most már nem, mert az inflációval számít. Ez szerintem érdekes, hogy hogyan fog ez átalakulni, mert amíg nem olyan régen még meg lehetett azt oldani, hogy mindenki előfizet valamelyikre, és akkor együtt használjátok őket, és az úgy egy egészen megfizethető megoldása volt ezeknek a platformoknak a használatának. Azért most már, hogy így mindegyik kezd átállni arra, hogy fölviszi az árait, és mindenkinek ki kell fizetni a teljes árat, aki ezt nézni akarja. Szerintem nagyon sokan azt fogják mondani, hogy igen, arra a másik platformra térnek vissza inkább, ahol kölcsön kérhetik valakitől ezeket az adott filmeket vagy sorozatokat. Tehát ez lehet, hogy kontraproduktív. Nem hiszem, mindenki ezt befolyó vezet. Oké, de ez azt jelenti, hogy akkor nagyon sok embernek elengedik a kezét. Nem, mert van a Netflixnél, már van ingyenes, vagy egy nagyon olcsó előfizetés, és reklám van benne, meg ilyenek. Az... Érted, Most elengedem a kezét annak, aki nem fizet, mert szolgáltatás szempontjából az talán meg tud lépni most. Jó, de nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, amit a boltban nem megy be az, aki nem akar venni semmit, és akkor aki nem költene pénzt, az azért nem fáj a szíved, mint bolt tulajdonos. Én értem, csak ilyenkor megmondom, tehát én nem ahhoz vagyok szokva, hogy ezek ilyen luxus kiadások, mert az első előfizetés a Max nekem még talán még mindig az van valami 1600 forint volt. Az még csinyóként is egy tök meg fizethető dolog volt, meg minden. De amikor 4-5000 forintokat kell kifizetni egyért, és van sorozat, ami érdekelne, és a másikon is nézem, hogy ezért fizessek elő 5000 forintért. Évi egyszer hónap. Kell mindegyikre előfizetni, bepótolod, amit hiányolt, ezt mész vissza. Na igen, ezt meg lehet csinálni. Csak elfelejti az ember, és észreveszi, hogy levonta. Na jó, majd lemondom. És akkor mindig akkor veszed észre, amikor már levonta, és akkor mindig elfelejted lemondani, meg mindig azon, hogy Disney-t lemondom, mert úgy azt nem szeretem. De azon van az oroszlán őrség, amit a gyerek nagyon él. Akkor faszom. Jó, mindegy. Jó, de azt nem szeded be a gyerekektől. Jogosan úgy. Vagy mit mondok le, akkor lemondom ezt, és akkor de most pont jön egy, amúgy nem tudom, le kéne mondani egy csomót. De ez jó, hogy bármikor ugye kiszállhatsz, visszaléphetsz, ez legalább tényleg egy megoldás, de mi az Istent akart, valamit akartam mondani, de és elfelejtettem miattam. Tehát ez a piaci hozzáállásnál, emlékszem, amikor egy évfolyam társaim rendezték az ilyen egyetemi bulit, a C-szót az egyetemen, és akkor mondták, hogy mennyi legyen a belépő, hogy ezt ki is fizesse mindenki, és eljöjjenek az emberek, és szívesen eljöjjenek, és jött. Sokan legyünk, meg mindent. És akkor mondta az egyetemi vezetésből valaki, azóta már nincs ott szerintem, akkor egy ilyen pénzügyi felügyeletet ellátó kancellár volt, hogy jó, de hogy miért nem lesz háromszor, vagy négyszer ennyi a jegy, és akkor ugye kevesebb ember is elég, hogyha bejön, és már visszahozta az árát a az esemény, és akkor mondta kezéfölöntás, hogy jó, de miért nem 3 millió forint a jegy, és akkor elég, hogyha egy ember eljön. Hát nem biztos, hogy ez a legjobb piaci megfontolás, hogy addig emelt az árakat, hogy na, ez nagyon jó, 1000 ember elő van fizetve. Nem így van ez nem ilyen, nem így van, nem ilyen a görbe, nem ilyen a görbe, és ezek a streaming szolgáltatók árai pontosan ki van a számolva a profit maximalizálásra, úgyhogy közben figyelembe kell venni az összes konkurenciát. Hidd el, erre vannak emberek, akik pontosan kiszámolták, hogy centre pontosan mit érdemes árnak adni, és itt aztán te mondhatod, hogy de szerintem, és azt mondják, igen, jó, hát akkor pótod ezt a 6 millió dollár kiesést. Mr. Jó Fesség. Sok mindennel lehetne, de oké. Okay. Hogyha így nézed a YouTube-nak a koncepciója szerintem, tehát az, hogy azt mondod, hogy oké, drágább lesz, mondjuk 2-szer annyi lett a YouTube Premium, de ugyanúgy 5 ember benne maradhatott. Szóval nem kellett az, hogy akkor most kidobál mindenkit, és akkor újra... Ott alapból az volt a koncepciója a családján, hogy van benne 5 ember, vagy hát lehet igen. benne 5 ember. Ez volt a koncepció amúgy a Netflixnél is. Szerintem ez nem volt sose ott koncepció, hogy az meg minden, mert ott konkrétan meg lehet hívni, a YouTube Premiumnál, és akkor az ő e-mail címén belépve is megvan a Premium. Hát. Itt meg csak a jelszavadat osztottad meg, az teljesen más szerintem. Valószínűleg a következő években még azért fog ez alakulni, és érdekes lesz, hogy hogyan alakul. Az az igazság, hogy én szurkolok annak, hogy a streaming az át tudja venni a tévétől ezeket a helyeket, mert a tévé az tényleg minél később, tehát ahogy itt telik az idő, újra és újra ránézek, hogy mi történik a tévében, azért nem vagyok elájulva. Tényleg? És jó lenne, hogyha ez egy megfelelő konkurencia lenne, és egy olyan verseny alakulna ki, hogy a tévének is muszáj legyen följönni, hogyha életbe akar maradni. Nem a tévé most azért nem az túlélésért küzd. Igen, és a tömegek, akiknek meg ugye viszonylag olcsón hozzá tudnak jutni ezek ez a csatornákhoz, azt fogják nézni. Egy csomó országban vannak ilyenek, meg az árat azt országonként lövik be egy csomószor. Ja, meg tudod, mit csinálnak még helyeken? Például ott a BBC, és akkor csinál olyan műsorokat, mint például jó, hát nálunk is van M1 TV. És akkor talán egy kicsit más minőséget jó, mutat. De ez most miért használ? Ez az egyik piaci szereplő, ezt akkor az MTVA-hoz hasonlítsd a BBC-t. Igen, és például az MTVA is fölhúzhatná a minőséget, és azt mondhatná, hogy nézzétek, ezek a piaci tévék, az RTL Klub, micsoda szennyedgyár. A MTV-nek egy dolga van, hogy a Fideszre többen szavaznak. Itt van az MTV-nál ez az új műsor, ami sokkal jobb, mint ami az RTL Klubon megy, inkább nézzétek ezt. Vagy azt mondom, hogy ez az RTL Klub micsoda szennyedgyár, cserébe a TV2-n micsoda szellemi magaslatokba lehet eljutni, odarakom az állami hirdetéseimet. A Győzik-e Show-ra. Amúgy a Max az abban mondjuk előrébb tart, hogy már ott sportközvetítések is vannak élőben, ami egy nagyon sokáig tartott. Én nekem az egy, ami de hiányzik. Már egy csomó ilyen külföldi csapatnak van saját streamingje, hogy mondjuk a Liverpoolnak, ha előfizetsz, akkor nézheted a Liverpool meseket, a Fradinak nincs ilyen? Hát van Fradi TV, de szerintem ilyen még nincs. Tegnap nyert a Fradi, tovább jutottak. Hova? Az egyenes kieséses szakaszba. Lesz kupa tavasz. Európai kupa tavasz. Januárban is vannak meccsek, nincs hideg, nem fáznak meg a játékosok? És mi lenne, ha hó lenne? Hóban is lenne meccs? Igen, hóban is szokott lenni. Vagy fűtött a pályájuk. Azért ebben nagy előrelépések voltak már Magyarországon, bár... Hát bizonyos helyeken. Figyelj, Dorogon is megcsinálták, és aztán, tehát ez egy MB2-ig bezárólag, igen. Hát figyelj, hogyha azt nézed, hogy ha csak az alapján nézzük, hogy milyen fejlett egy ország, hogy milyen fejlettek az átlag foci pályája, akkor a világ élvonalában van Magyarország. Hogyha kórházakat meg iskolákat nézed, akkor nem biztos. Amúgy az a probléma, hogy ez nem teljesen igaz, mert a sok pénzt költöttünk műfüves pályákra, ami én nagyon örültem neki, emlékszem, hogy még mi is az egyetemi dühöngővel, én kerestem az MLS-t, hogy hogyan tud megcsinálni, ott is műfűves pálya legyen, mert egy ilyen aszfalt pálya volt, ami már repedezett föl, és a koliból oda dobálták néha vodkás üvegeket, és akkor itt söpörtük le a csúszós faleveleket, és az üvegszilánkokat a pályáról tudjunk focizni, és végül is valami, nem is tudom, a harmadát kellett összegyűjteni a pénznek, valami 35 millió forint volt egy műfűves pálya, úgyhogy 10 milliós nagyságrendet kellett volna összegyűjteni, de nagyon sok helyen épültek műfűves pályák, viszont mostanra kezdenek átállni inkább a rekordtánra, mert szétcsapja a térdedet a műfűves fű, hogyha nincsen rendesen karbantartva, rekordtán. Jó, hát akkor nagyon okosak lettünk ma is. Hétvégén viszont jön egy fókuszcsoport epizód. És attól okosabbak leszünk? Hát újfajta stílusban jön. Benne lesz valaki, aki valószínűleg többször is visszatér majd a fókuszcsoport epizódokban, úgyhogy de az meg kell néznetek az epizódot. Remek lesz. De nekünk is új ez a vlog irány. Még gyakoroljuk. Még én is, a Roli is, aki vágja. Ez egy teljesen új dolog, de próbálkozunk. Ádám, hogyha nem tudnám, hogy én nem tudom, hogy miről szól ez, de végképp nem tudnám, akkor engem nagyon érdekelne. Megnézzük, hogy hogyan ki a magyar a fizetéséből. Nagyon felkeltette volna az érdeklődésemet, én nagyon megnézném, hogy ki lesz ott. Ez titokzatos, Ádám, titokzatos. Szóval még elmondjuk, hogyha szeretnétek esetleg támogatni minket, akkor hogyan tudjátok ezt megtenni, mert hát ott van a kopaszcsimpász.hu, ahol hogyha vásároltok, akkor nem csak menő cuccokat kaptok, de minket is támogattok, meg a műsor. Patreonon is tudtok támogatni az ipon.hu, hogyha vásároltok, akkor ott, hogyha jól van ez, így kosárkódot használjátok, akkor azzal is minket tudtok támogatni. Feliratkozással, megtekintéssel, ugyancsak, hogyha megmutatjátok a nagyszüleiteknek, szüleiteknek, barátaitoknak, akkor azzal nem csak minket támogattok, hanem őket is. Magatokat is. Igen. A legfőképp valóban azzal tudtok minket támogatni, és a mi szívünket meg ne engedni, hogyha... A szeretett üzenetét viszitek. És hogyha jövő héten ismét itt lesznek meg mi, itt leszünk. És ti? Itt lesztek?